านสามารถติดตามตอนที่เหลือและตอนอื่นๆรวมถึงดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่ jocho.net jocho.net สำหรับท่านที่สนใจหนังสือกรุณาติดต่อกับคุณหลวงได้ที่โทรศัพท์02-900-7418หรือ086-341-2639